Zanim wysłuchasz tej piosenki, zapoznaj się z ulotką dołączoną do opakowania lub skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Na dole fiołki, na górze róże, na dole balujemy, jesteśmy na luzie. Pijemy wódzie, w tłoku wszystko ujdzie, ty też z nami wychyl jak normalni ludzie. Na górze róże, na dole dramat, nie jest lekko, dobrze wiesz sama. Słuchaj tej piosenki, bujaj się jak hamak, bądź elegancka, nic nie rób na chama. Na górze róże, fiołki na dole, grzeczna impreza, pijemy kole. Chociaż alkohol też stoi na stole, ten kraj to Polska, każdy zna swoją rolę. Na górze róże, na dole bez, wiem jak jest, kiwam się też. Pytasz co z tą Polską, teraz jest wioską, lecz kocham tę wioskę i powtarzam non stop. Na górze róże, na dole fiołki, na górze ziomki walczą o stołki. Na górze róże, na dole bez, ręce do góry, wiesz jak jest. Na dole bez, na górze róże, przyznaję, że trochę ściągałem na maturze. Dochody netto, miesięczne mam nieduże, trochę kaszle, choć fajek nie kurzę. Na górze róże, na dole maki, Mieszko, Ziemo, fajne z nas chłopaki. Czasem są problemy, wszyscy to wiemy, lecz koniec końców, robimy co chcemy. Rodzice mi dali na imię Mieszko, pewnie myśleli, że będę fajnym koleżką. Mniejsza o to, bujaj się ze mną, wyjdziemy na miasto, gdy zrobi się ciemno. Na górze przekręty, na górze róże, na dole ciągle gramy naszą muzę. Na dole jaramy się futbolem, do Bochuna mówili Jurko Sokole. Na górze róże, na dole fiołki, na górze ziomki walczą o stołki. Na górze róże, na dole bez, ręce do góry, wiesz jak jest. Na górze róże, na dole fiołki, na górze ziomki walczą o stołki. Na górze róże, na dole bez, ręce do góry, wiesz jak jest. Na górze róże, na górze niebo, klimat nie odpowiada naszym potrzebom. Lato w Polsce trwa aż 2 miesiące, nie zdążysz się dobrze opalić przed końcem. Zresztą opalać jest raczej nieładnie. Czy lubisz, gdy ktoś papierosy ci kradnie? Wiem dobrze, że poruszyłem cię tym, tak myślała Konopnicka, gdy pisała dym. Na dole nasza bieda, na górze przekręty, na dole też nikt nie jest święty. Każdy ma na życie patenty, lecz tak jak Gietych mało kto jest jebnięty. Tutaj skacz do góry, w kościele klękaj, to tylko niewinna, wredna piosenka. Na dole bujaj się przy tych dźwiękach, ręce do nieba wyrzuć, nie wymiękaj. Na górze róże, na dole fiołki, na górze ziomki walczą o stołki. Na górze róże, na dole bez, ręce do góry, wiesz jak jest. Na górze róże, na dole fiołki, na górze ziomki walczą o stołki. Na górze róże, na dole bez, ręce do góry, wiesz jak jest.